यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें कैदखाने में दिया जाता है, वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता दूंगा। ये उस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया है। मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकर हैं।